Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء أنمتي هنا أنمتي هنا هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ क्या तुम्हें अभी से गाड़ी चलाने की अनुमति है? क्या तुम्हें अभी से गाड़ी चलाने की अनुमति है? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ क्या तुम्हें अभी से मद्यपान करने की अनुमति है? क्या तुम्हें अभी से मद्यपान करने की अनुमति है? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ क्या तुम्हें अभी से अकेले विदेश जाने की अनुमति है? क्या तुम्हें अभी से अकेले विदेश जाने की अनुमति है? يسمح أن يجوز कर सकना कर सकना هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ क्या हम यहाँ धूम्रपान कर सकते हैं? क्या हम यहाँ धूम्रपान कर सकती हैं? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ क्या यहाँ धूम्रपान कर सकते हैं? क्या यहाँ धूम्रपान कर सकते हैं? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ क्या क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसे दे सकते हैं? क्या क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसे दे सकते हैं? هل يجوز السداد بالشيك؟ क्या धनादेश द्वारा पैसे दे सकते हैं? क्या धनादेश द्वारा पैसे दे सकते हैं? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ क्या केवल नकद पैसे दे सकते हैं? क्या केवल नकद पैसे दे सकते हैं? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ क्या मैं फोन कर सकता हूँ? क्या मैं फोन कर सकती हूँ? أتسمح لي مجرد سؤال؟ क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. उसे बाग में सोने की अनुमति नहीं है। उसे बाग में सोने की अनुमति नहीं है। لا يسمح له أن ينام في السيارة. उसे गाड़ी में सोने की अनुमति नहीं है। उसे गाड़ी में सोने की अनुमति नहीं है। لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. उसे रेलवे स्टेशन पर सोने की अनुमति नहीं है। उसे रेलवे स्टेशन पर सोने की अनुमति नहीं है। أتسمح أن نجلس؟ क्या हम बैठ सकते हैं? क्या हम बैठ सकती हैं? أتسمح بقائمة الطعام؟ क्या हमें मेनू कार्ड मिल सकता है? क्या हमें मेनू कार्ड मिल सकता है? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ क्या हम अलग-अलग पैसे दे सकते हैं? क्या हम अलग-अलग पैसे दे सकती हैं?